teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła 13. A wiadomości przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Niezgodne z konstytucją jest ograniczenie lekcji religii w szkołach, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Tak zwane patrole obywatelskie nielegalnie kontrolują ludzi na granicy z Niemcami. Są już pierwsze śledztwa. Poziom Wisły w Warszawie dramatycznie niski. Ograniczono żeglugę. Ograniczenie godzin lekcji religii w szkołach jest niezgodne z konstytucją. Wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny w składzie Bogdan Święczkowski, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Zgodnie z planami rządu od września w szkołach będzie tylko jedna godzina religii tygodniowo. Ma to być pierwsza bądź ostatnia godzina lekcyjna. Sędzia sprawozdawca Krystyna Pawłowicz mówi, że zmiany w prawie podjęto wbrew stanowisku strony kościelnej. Skutkiem jednostronnego działania ministra edukacji jest uniemożliwienie dostosowania programu nauczania, jak również opracowania nowej podstawy programowej i podręczników zgodnie z przewidzianym ograniczeniem liczby lekcji religii. Ograniczenia lekcji religii domagała się m.in. Akcja Uczniowska. Jej założyciel Paweł Mrozek przypomina, że coraz więcej uczniów domaga się całkowitego odejścia religii ze szkół. W Akcji Uczniowskiej od lat powtarzamy: religia tak, ale poza planem lekcji. Dobrowolnie, poza godzinami zajęć, organizowana przez wspólnoty wyznaniowe. Zamiast tego szkoła powinna dawać uczniom wybór i czas na rozwój pasji, sztuki, sportu, języków, kompetencji społecznych, edukacji obywatelskiej czy chociażby zdrowia psychicznego. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny orzekł za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy o niewliczaniu ocen z religii do średniej. Tak zwane patrole obywatelskie nie schodzą z przejść granicznych z Niemcami. Na moście w Słubicach zespoły w kamizelkach z napisem Ruch Obrony Granic są od kilku dni i zmieniają się co kilkanaście godzin. Choć nie mają prawa zatrzymywać pojazdów wjeżdżających do Polski, to czasem to robią i ich działania obserwują mieszkańcy miasta. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer. Osoby, które siedzą po stronie, czy te kontrolujące, nie mają wpływu na to, czy ta osoba przyjedzie, czy nie. Wzywają na przykład Straż Graniczną, wzywają policję. Widziałem te kontrole, wydaje mi się, że to nic nie zmieni. Takie cyrki się dzieją. Ja nie jestem ani za tą opcją, ani za to, ale lubię porządek po prostu. Obecność bojówek na zachodniej granicy skomentował prezydent elekt Karol Nawrocki. Ocenił, że ludzie wzięli sprawę w swoje ręce, bo państwo polskie przez wiele miesięcy nie radziło sobie z sytuacją, kiedy Niemcy podrzucali nielegalnych imigrantów. Reagowali na to obywatele państwa polskiego i za to im dziękuję. Ale co konkretnie? Jak konkretnie podrzucali? Natomiast jeśli chodzi o to, do czego doszło, natomiast za co odpowiada Donald Tusk, to oczywiście pewne konflikty między Strażą Graniczną a obywatelami. Dwa postępowania związane z działalnością tzw. Ruchu Obrony Granic prowadzi prokuratura z Gorzowa Wielkopolskiego. Jedno dotyczy samozwańczego legitymowania osób, które przekraczały granice z Niemcami, drugie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wisła wysycha, wodowskaz na stacji Warszawa Bulwary pokazuje dziś zaledwie 22 cm. Tak niski stan wody przekłada się już na działanie żeglugi, mówi pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły Jan Piotrowski. Te susze, które się pojawiają już od 2015 roku, powodują, że jeśli chodzi o sport i rekreację, będziemy musieli koncentrować się na kajakach, na łodziach płaskodennych. Te rejsy, które możemy i które odbywają się oczywiście cały czas są planowane i cały czas mamy je w zamiar realizować. Niestety już od ubiegłej soboty wstrzymana została przeprawa promowa między brzegami na odcinku centralnym, dlatego że jest już coraz trudniej podchodzić do brzegów. Hydrolodzy prognozują, że w niedzielę będzie jeszcze gorzej. Poziom wody na stacji Warszawa Bulwary spadnie do 14 cm. Tragiczna śmierć piłkarza Liverpoolu i reprezentanta Portugalii Diogo Joty zginął w nocy w wypadku samochodowym w Hiszpanii. Adam Dąbrowski. Niedawno świętował Mistrzostwo Anglii i zwycięstwo w Lidze Narodów. Półtora tygodnia temu wziął śluby. Teraz tragiczne wiadomości z Hiszpanii. Według wstępnych informacji policji nieco po północy samochód zjechał z drogi. Mogła pęknąć opona. Hiszpańskie media donoszą, że w wypadku zginął też jego brat, młodszy o 2 lata. Był kimś więcej niż fantastycznym zawodnikiem. Był człowiekiem, który zarażał radością, pisze w oświadczeniu Portugalski Związek Piłkarski. Gary Neville, komentator piłkarski i były zawodnik Manchesteru United, mówi o wiadomości, która złamała mu serce. Jota ma na koncie niemal 50 występów w reprezentacji. Na północy Anglii grał od 5 lat. W lidze 123 mecze i 47 bramek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Liverpool napisał w oświadczeniu, że jest zdruzgotany śmiercią swojego piłkarza. The Reds proszą o uszanowanie prywatności rodziny, przyjaciół i kolegów obu piłkarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze przebywać będzie chmur. Od zachodu napłynie strefa opadów deszczu i burz, którym towarzyszyć ma porywisty wiatr. W Gorzowie 23 stopnie, w Legnicy 30, w Krośnie 35, w Płocku 36. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, a ja nazywam się Marta Malinowska. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy tu Myśliwiecka 357 i będziemy z Państwem do godziny 15. Słoneczne imperium panuje teraz wzdłuż i wszerz. Empire of the Sun, Walking on a Dream. To jest nagranie, które wprowadziło nas w audycję Tu Myśliwiecka 357. Jak zwykle na początku przysłuchujemy się również piosence dnia. Dzisiaj tym nagraniem jest singiel od islandzko-chińskiej artystki Leivej. Pięknie się nazywa i równie pięknie jej muzyka brzmi. Powraca do swoich korzeni, proponując nagranie w stylu bossanowy. Po raz pierwszy na żywo Leivej wykonała ten utwór w Meksyku w maju i wtedy też, zapowiadając go publiczności, przytoczyła kontekst, z którym związany jest owy singiel, bo to singiel o miłości, ale też o tęsknocie i to takiej tęsknocie naprawdę doskwierającej. Jak sama zażartowała, nie spodziewała się, że będzie w stanie wejść w aż tak ckliwe rejony. Lover Girl, tak właśnie zatytułowane jest to nagranie i to zapowiedź jej trzeciego albumu A Matter of Time. Płyta ukaże się pod koniec sierpnia. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins. Tokyo, 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir, you've been hosting parties in my mind. I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be this way. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties in my mind. I'm working overtime to have you in my world. It is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. Dream at the shows you'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever, love-struck girl. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime. You've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. No właśnie, dzisiaj, a szczególnie dzisiaj w nocy pojawią się doskonałe okoliczności tutaj w Warszawie, żeby te upalne letnie wieczory spędzić w towarzystwie wyjątkowej muzyki, a przede wszystkim muzyki jazzowej. Z czystym sumieniem. To nasze autorskie polecenia w Tu Myśliwiecka 357, bo to już dzisiaj startuje Warsaw Summer Jazz Days, a ze mną jest pan Mariusz Adamiak, promotor muzyki jazzowej w Polsce i organizator całego tego przedsięwzięcia. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, witam wszystkich fanów jazzu. Tradycyjnie przy okazji Warsaw Summer Jazz słyszymy się w klubie Stodoła. Jak atmosfera w ogóle tuż przed startem? No pogodna atmosfera, wszyscy na razie dojeżdżają punktualnie, także będziemy mieli chyba program gotowy. No i rozpoczynamy dzisiaj oczywiście o godzinie 19. Ten dzień dzisiejszy jest trochę taki około jazzowy, chociaż rozpoczyna polskie trio jazzowe Dr. Zolo. Później mamy taki debiutancki występ zespołu ze Stanów Wrens. To jest taka mieszanka jazzu, hip-hopu i elektroniki. Bardzo ciekawa rzecz. No a gwiazdą wieczoru będzie oczywiście Michelle DeGocello, wielka gwiazda, zdobywczyni teraz ostatnio dwóch nagród Grammy, która ma zupełnie swoją własną muzykę. Nie jest to do końca jazz, ale to jest blisko. Bardzo ceniona, wielka w sumie gwiazda. Walczyliśmy o nią przez wiele lat, chociaż była kiedyś na festiwalu, ale teraz po latach wraca i to pewnie będzie niezapomniany wieczór. A od jutra dużo już jazzu. Rozpoczyna Joanna Duda, polska pianistka. Projekt taki też częściowo akustyczny, częściowo elektroniczny. Później taka niespodzianka, zespół Dymestetics, gdzie sekcją jest co muzycy z dawnego zespołu Fugazi, który to nie miał nic wspólnego z jazzem. Ale ponieważ doszedł gitarzysta, i doszedł specjalny gość James Brandon Lewis, a więc jeden z najlepszych tenorzystów w tej chwili na świecie, więc będzie to na pewno ciekawa muza. No a kończyć będzie Stanley Clark ze swoim kwartetem, a więc najlepszy basista na pewno obecnie żyjący, nie tylko jazzowy. Często do nas przyjeżdża, a jak tylko się pojawia w trakcie, trzeba go łapać, bo to zawsze jest wielkie przeżycie. 5, czyli w sobotę, mamy też polski zespół rozpoczyna, Głupi Komputer. Później jest atrakcja, pierwszy raz Amaro Freitas Trio, to jest pianista z Brazylii, który wdarł się dość mocno w tej chwili na rynek jazzowy i staje się już gwiazdą. A na koniec taka niespodzianka, bo Kurt Elling to znany wokalista jazzowy plus Yellow Jackets. Oni razem będą grali utwory słynnego Weather Report, ale co ciekawe, Kurt Elling będzie śpiewał i również on napisał teksty do tych utworów Weather Report, więc będzie to bardzo ciekawe, ja się śmieję, bo ciekawe, jakie to będą teksty i o czym, ale to już zobaczymy już bezpośrednio. A na finał festiwalu Barbara Draskow, znana raczej fanom muzyki klasycznej, ale ostatnio wchodzi w jazz, gra na swoim preparowanym fortepianie. Wiele zaskakujących dźwięków będziemy mogli tego wieczora posłuchać, także na to bardzo zapraszam. A później wielkie tuzy jazzu, Nicholas Payton Trio, a więc trębacz z pierwszej półki. No i kończyć będzie John Scofield z kwartetem, gdzie też gra John Medeski. Ja robiłem ostatnio parę ładnych razy Scofielda, ale ponieważ dostałem informację, że wraca on do muzyki funky, także nie wahałem się zbytnio i to na finał festiwalu będzie właśnie on z Johnem Medeskim, także moc wrażeń. No zdecydowanie, czekają nas bardzo intensywne 4 dni. Część koncertów odbywa się również w takiej formule otwartej, jeżeli jestem dobrze poinformowana. Znaczy były 2 koncerty, mówię były, bo one były wcześniej, takie tak zwane niebiletowane. One były w promie Kultury na Saskiej Kępie. Koncerty na świeżym powietrzu nie są tak regularnie, to różnie jest. W pewnych latach były, w pewnych latach nie. To od wielu czynników zależy. Natomiast w tym roku takich otwartych koncertów pod gołym niebem to nie będzie. Czyli zadamawiamy się na dobre w stodole od dzisiaj do 6 lipca. Ja wiem, że ten dzień, kiedy rozpoczyna się festiwal, to pewnie pełna koncentracja na przygotowaniach, ale chciałam spytać, czy u pana jest również miejsce na jakieś sentymenty, wspomnienia, czy na przykład przy okazji tych przygotowań właśnie wracają jakieś wyjątkowe wspomnienia z poprzednich edycji, kogoś, z kimś były jakieś problemy techniczne z dotarciem, albo ktoś zaskoczył w taki naprawdę wyjątkowy sposób swoim koncertem? Tego było bardzo dużo, bo to przypomnę, jest 34. edycja. No krążą takie różne opowieści o tych wymaganiach muzyków. Oczywiście to są na ogół opowieści dziwnej treści i służą do tego, żeby jakoś podbić atmosferę. Także tutaj no, wspomnienia są, ale to jest tutaj cały czas walka, bo ja jestem głową tak naprawdę już przy Jazz Jamboree na jesieni i kończę już ustalać program. I mi te nazwiska się troszeczkę mieszają, ale mogę powiedzieć anegdotę, jak mamy czas, na temat Kurta Allinga. Mianowicie kiedyś go sprowadzałem na potrzeby telewizji i telewizja zażyczyła sobie, żeby on zaśpiewał dwie piosenki polskie. Trochę mi się włos zjeżył na głowie, bo takie prośby są niebezpieczne, ale to zaakceptował. Po czym zebrała się rada programowa w polskiej telewizji i debatowano, jakie mu wybrać piosenki. Oczywiście, jak to bywa w naszym kraju, nie mogli się porozumieć ci w tej radzie, więc nic nie wybrali, więc Kurt Elling przejął to sam, znalazł sobie dwa utwory, zespół nauczył się z płyty tych utworów, a on się nauczył te utwory śpiewać po polsku. No i wykonał te dwie piosenki polskie. No i wszyscy byli oczywiście zachwyceni, zdumieni, talalala, a Kurt rozbrajająco po koncercie pokazał nam kajecik, w którym po kajeciku miał teksty po rumuńsku, chorwacku, w wielu, wielu językach, więc lubi się bawić i to było naprawdę no, fenomenalne przeżycie. Zobaczymy, jak będzie w tym razem. No to czekamy, na szczęście nie musimy czekać długo, bo Warsaw Summer Jazz Days startuje już dzisiaj. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Mariusz Adamiak był naszym takim szybkim, telefonicznym gościem, ale niesamowicie doceniamy to, że znalazł pan dla nas czas w takim dniu, więc no cóż, chyba powiem, niech jazz będzie z nami, tak na koniec tej rozmowy. Tak jest, dziękuję i zapraszam wszystkich. Bardzo dziękujemy i gramy artystkę, o której wspominał pan Mariusz, która dzisiaj pojawi się w stodole Michel de Gocello.

wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. You lead the way, I'll follow you here. And I won't run, and I won't run. We'll find a place, I'll meet you right here. Can we hold on, can we hold on? I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Warna-Wiesławski. Cześć Łukasz, witam cię serdecznie. Cześć. Łukasz jest dziennikarzem i krytykiem muzycznym, obecnie związanym z festiwalem Audio River. Tam działasz jako PR-owiec, no ale twoja historia muzyczna, czy taka zaangażowania w tę branżę muzyczną jest naprawdę długa. Ja chyba pierwszy raz trafiłam na twoje teksty i na twoją stronę bloga Niezal Codzienny wiele, wiele lat temu. 10, 15? Niezal powstał w 2010. To był najpierw serwis po prostu z informacjami o nowych wydawnictwach. Potem przerodził się w taką stronę bardziej właśnie recenzencko opartą na opiniach. Działał chyba przez 2 lata. Z Niezalu trafiłem do Ansandu. No i po drodze do tego Audio River jeszcze się dużo rzeczy wydarzyło. Krakowskie biuro festiwalowe, tak. Działania też bookerskie, wspierające przecież wielu artystów. To może zdradzimy, ja wiem, że ty nie lubisz się chwalić, no ale znany dzisiaj całkiem nieźle duet Swada i Nichos. No ty byłeś na początku tego, żeby nadać im rozpędu, tak to powiem. Tak, współpracowałem ze Swadą i Nichos jeszcze zanim cokolwiek mieli wydanego. Ich epka z Maksimem wyszła nakładem mojej wytwórni Tańce, gdzie znaleźć można różne dźwięki nawiązujące do polskiej muzyki ludowej. Obecnie w podobnej formie pracuję z Garym Gwaderą, a wcześniej byli to na przykład artysta z Kenii, Slickback, czy duet multimedialny Sinjin Hawk. PR-owo była to współpraca na przykład z zespołem Problem, także jest to bardzo szerokie spektrum. Wydaje mi się, że jedynym gatunkiem, którego chyba mi brakuje w karierze, to metal, ale przynajmniej słuchałem go prywatnie dla przyjemności. No i nie ma, mam wrażenie, takiego tematu, podtematu związanego właśnie z muzyką, z tym, jaka ta muzyka jest, ale ty wspominasz i masz też te wątki ludowe w swoim obszarze zainteresowań, więc także jaka muzyka była. A my dzisiaj spotkaliśmy się właściwie, żeby porozmawiać o tym, czy współcześnie w muzyce, przede wszystkim muzyce rozrywkowej, ale może zahaczymy też o inne obszary, jest w ogóle przestrzeń na to, żeby były treści zaangażowane społecznie. Dużo mówi się o takiej totalnej komercjalizacji rynku i pewnie tych wątków dotyczących właśnie i tej komercjalizacji, i tego, jak działa dzisiaj branża, jak działa wydawanie, to każdy z nich posłużyłby nam spokojnie jako osobny temat do osobnej rozmowy właśnie, ale my chcielibyśmy się skupić na tych ruchach społecznych, na tym przekazie, bo jesteśmy w takim gorącym momencie sezonu festiwalowego. Akurat w Polsce pojawili się wczoraj, bo wczoraj grało Massive Attack na Openerze i pojawi się jeszcze sporo artystów na różnych wydarzeniach, no którzy, powiedziałabym tak, wykorzystują ten swój czas koncertowy na to, żeby zwrócić uwagę też na kwestie, nie wiem sama jakiego użyć słowa czasem, wiesz, jak o tym rozmawiamy, no kluczowe dla człowieczeństwa chyba, żeby też nie wpadać w jakiś patos, ale mówimy o takiej podstawie, jaką jest szacunek po prostu do życia drugiego człowieka. Jak ty w ogóle myślisz, jak ty na to patrzysz? Czy jest dzisiaj właśnie miejsce na takie zaangażowanie społeczne w muzyce, z jednej strony w tej postawie stricte artystycznej, a z drugiej strony właśnie w postawie prezentowanej przez twórców, bo tu też często mamy do czynienia z pytaniami, czy to, co robi dana osoba muzycznie, powinno być utożsamiane z tym, kim ona jest jako człowiek? No, wydaje mi się przede wszystkim, że jest tego miejsca coraz mniej, że to, jak działają obecnie media czy social media, bardzo mocno ogranicza możliwość wypowiedzi artystów i sytuacja związana z ludobójstwem w Gazie pokazuje to bardzo mocno, bo to już nawet nie chodzi o to, że Instagram ogranicza zasięgi, kiedy postujemy rolki o tym, co się dzieje, ale w przypadku tych ostatnich wydarzeń z Glastonbury widzimy, że same media podejmują takie działania, zespół NICAP, który występował w ubiegły weekend właśnie na Glasto, no został zdjęty z ramówki BBC. Nie wszyscy artyści zostali dokładnie przefiltrowani, także ten słynny występ Boba Villana, który... No właśnie, bo może dodajmy tutaj taki kontekst, że Bobby Villan pojawił się zamiast NICAP w ramach tej transmisji BBC. NICAP, no znani są z tego, że posługują się bardzo bezpośrednim językiem, co prawda jedną z charakterystycznych dla nich cech jest używanie też języka irlandzkiego i w automatyczny sposób jakby są pewne ograniczenia w rozumieniu, ale ten przekaz dotyczący właśnie sytuacji Palestyńczyków zawsze był taką ważną częścią ich twórczości. I jeszcze przed samym festiwalem pojawiła się petycja, która niby nie miała być oficjalnym pismem, ale to pismo wyciekło i to była petycja od osób jakby na wysokich stanowiskach w branży muzycznej, które zasugerowały w ogóle organizatorom Glasto, żeby NICAP zostali totalnie zdjęci z line NAP-u, używając ich języka ze względu na treści, które wręcz mogą być uznawane za jakieś nawołujące właśnie do przemocy, czy do, bo to chyba jeden z członków w ogóle zespołu ma zarzuty o to, że jakiegoś rodzaju akty terrorystyczne z jego strony wręcz mają miejsce. Tak, ma odbyć się rozprawa i też ten muzyk no, zachęca do tego, żeby się stawić pod sądem i dać głos poparcia dla NICAP. No to są ludzie, którzy rozumieją bardzo dobrze, co się dzieje. No ta irlandzka historia też jest pełna przemocy, też jest mocno związana z kolonializmem brytyjskim. No i to są tematy bardzo niewygodne, o których Brytyjczycy czy Amerykanie nie chcą mówić. No ale te kryzysy na Bliskim Wschodzie są w dużej mierze związane z tym, że Brytyjczycy wycofywali się z Azji i zostawiali po sobie po prostu chaos, który potem jeszcze bardziej Amerykanie podkręcali. Więc dla NICAP jest to jakaś taka naturalna kontynuacja tej swojej irlandzkiej narracji i faktycznie próbuje się to uciszyć, próbuje się zrobić historię z tego, że właśnie, że NICAP, że Bob Villan wcześniej, ta sama agencja, która współpracuje z Bobem Villanem, wyrzuciła ze swojego rostera Susan Sarandon za występowanie na propalestyńskich wiecach. I ten list, który został napisany do Glastonbury, był podpisany przez naprawdę potężne postacie z branży muzycznej, więc wydaje mi się, że właśnie jest coraz mniej przestrzeni na to, by głośno mówić o niesprawiedliwościach, o przemocy, jaka dzieje się na świecie. No i każdy taki głos wydaje mi się, że jest bardzo godny szacunku, wymaga odwagi, wiąże się z tym, że ci artyści tracą możliwości zarobku, są właśnie zdejmowani z programów. Czasem działa to w drugą stronę, że to artyści sami zdejmują się z programów. Głośna jest też sytuacja artystów, którzy odwołali się z festiwalu Sonar w Barcelonie. I to było to chyba kilkunastu czy kilkudziesięciu twórców. Zaraz przejdziemy do tego festiwalu. Proponuję, żebyśmy teraz posłuchali po prostu czegoś z dyskografii NICAP, bo to chyba zespół, który no, zdecydowanie najmocniej wybrzmiał podczas tej twojej wypowiedzi, więc teraz NICAP, a my za chwilę wracamy do rozmowy. Thundering is magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. To jury tackle him a rut, Marvy Lamb, White Huggins and you. We hustle a fox, so I stroll a draw and false a walla. Four digit core, what do you know with my car? I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt deuce, catch a mark, one push, my narrow backer, be it while you strapping you from Oakley Pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that, I'll be hugging and Visha. Mark a G-Shaw, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every Every time I try grab it underneath, all the chatter in this heaven. Got a little peek one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafon, ik mohi kosa la kakak. Ni liga man, never so when yanan si stop. I was in that, why? Much but you mogali ba. Karima ray bound, turn to the fog. I'm a chat, and I will come alone. But part and time will go alone. Tan seal, so while we're going to a karima gun, a redama on. Yashiri, yet the kyongiri, elu, a han second. Dara shag, dead, but the battle with a text. Maka hate to do hand a curl on tossy. A wide row, a respect, a curl, hand a coney, money, hand a nice lacony. Janka be rajig, like stalkies. Five fear of lies, so the nimmy in them. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peek one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In the afternoon, kind of clicking in Arja. I want it done, take them sick of and steel drum. It's trying to run, but we got one chance and then it's done. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk on all not goonies kiss ya. It's great, get dangin' go will and seal short ditch ya. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peek one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Łukasz Warna-Wiesławski cały czas jest ze mną w studiu. Dziennikarz, krytyk społeczny, to już w skrócie podsumowujemy tę twoją działalność. A jesteśmy przy tych tematach związanych z aktywizmem właściwie artystów, z przekazem społecznym, który pojawia się także w muzyce. Sporo powiedziałeś o irlandzkim zespole Niqab. My też o nim wspominamy ze względu na fakt, że jest to jeden z headlinerów OFF Festiwalu. Zresztą będzie odbywał się pokaz filmu o Niqab. On jest dostępny w streamingu, więc jeżeli ktoś chciałby też wcześniej sobie zobaczyć, polecam naprawdę, bo bardzo, bardzo ciekawie opowiedziana historia. Ale wspomniałeś o katalońskim chyba festiwalu Sonar, jeżeli... Katalońskim, tak. Festiwal z Barcelony, bardzo uznany w środowisku muzyki elektronicznej, w takiej ciekawej pozycji, bo to jest festiwal bardzo duży, bardzo komercyjny, a jednak zapraszający artystów też bardzo niszowych. I festiwal Sonar został wykupiony przez fundusz inwestycyjny Superstruck, który należy do kolejnego funduszu inwestycyjnego KKR. No i ten fundusz już jest zaangażowany w ludobójstwo w Gazie, inwestuje dość mocno w bardzo różne firmy. I nawiązała się taka akcja wycofywania się masowego wręcz z festiwali należących do tej sieci. Festiwale, które należą do Superstruck, próbowały się bronić tym, że nikt nie narzuca żadnej polityki kuratorskiej, że mogą zapraszać kogo chcą, że nie tłumią żadnych głosów, ale jednak przepływ pieniędzy, no nie bezpośrednio, ale wpływa na fundusze firm inwestujących w ludobójstwo w Gazie. Tam się odwołały nazwiska typu Samy Abdul Hadi, która będzie też z kolei u mnie na festiwalu, na Audio River. To jest artystka z Palestyny. Była jedną z takich ważniejszych, które odwołały, które otwarcie wyraziły swój sprzeciw. I za nią poszła taka fala artystów. To jest też ciekawy wątek, że to są bardzo często artyści niebiali, nie wywodzący się z bogatych środowisk. Artyści, którzy no, można zakładać, że jakoś bardziej empatyzują z tymi słabszymi, no że właśnie, nie są to tacy muzycy biznesmeni, którzy robią karierę za wszelką cenę, tylko artyści, którzy próbują coś wyrazić, przekazać, starają się, żeby ta muzyka no, zmieniała świat na lepsze. I to jest też dla mnie ciekawe, czy widzisz taką zależność, że właśnie ci artyści, którzy dzisiaj wykorzystują swój głos, żeby mówić o tego typu sprawach ważnych, mają też historycznie trochę zapisane to, że spotykali się z jakiegoś rodzaju nierównościami, bo Niqab, o których powiedzieliśmy, czyli właśnie ta historia Irlandii, Belfastu, z którego ten zespół się wywodzi, bardzo, bardzo mocno nacechowana właśnie tą historią przemocową, historią kolonialną. Więc jeżeli chodzi o tych, którzy dzisiaj mówią też głośno, to nie chcę też wprowadzić tutaj jakichś uproszczonych teorii, ale no pewnego rodzaju jakby układ sił mamy wrażenie, że jest taki sam, jak był historycznie zapisywany. Tak, oczywiście nie ma co generalizować, bo mamy też przykład Massive Attack, którzy wykorzystują tę swoją topową pozycję. To jest zespół, który jest pewien swoich festiwalowych bookingów. Każdy festiwal chciałby mieć Massive Attack w swoim programie, ale takich Massive Attacków jest no niewiele. Mhm. Tak? Artyści, którzy są na pewnym poziomie, bardzo boją się z niego spaść, ale ewidentnie najgłośniejsi, najbardziej wokalni na temat tego, co dzieje się obecnie w Gazie, no są artyści na przykład czarni Amerykanie, środowiska queerowe, emigranci arabscy czy afrykańscy z Francji czy z Hiszpanii. No, ludzie, którzy doznali tych nierówności i po prostu empatyzują z Palestyńczykami. No, podobnie było też po wybuchu wojny w Ukrainie. No, najbardziej głośni byli artyści z naszego regionu. Mhm. Bardzo trudno było przekonać ludzi w Europie Zachodniej, że Rosja jest jakimś zagrożeniem, że to, co się dzieje, to nie jest jakiś taki konflikt proksy Stanów z Rosją. Wielu artystów, którzy mają takie poglądy, powiedziałbym, równościowe, wymagali no bardzo, bardzo długich dyskusji, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodziło. No, my tutaj w naszym regionie, mając to doświadczenie z Rosją przez stulecia naszej historii, no od razu wiedzieliśmy, nam nie trzeba było tego, tego tłumaczyć. No tak, dla nas to było oczywiste. Jeśli chodzi o ten wątek Gazy czy wątek palestyński, to Rychu Peja jest takim artystą w sumie w Polsce, tak myślę, który najwięcej mówi właśnie o tej sytuacji. Zresztą on nawet pojawiał się w ostatnim czasie w jakichś przestrzeniach uniwersyteckich w związku z takim właśnie otwartym popieraniem ludności palestyńskiej. Tak, Peja jest znany z tego, że też wspierał Palestynę na długo przed tymi ostatnimi wydarzeniami, ale faktycznie jest trochę ewenementem na polską skalę. No ten polski hip-hop wydaje się taki bardzo apolityczny i unikający wszelkich wypowiedzi. Ja kojarzę jeszcze takie wideo, gdzie ten typ Mes powiedział Slawa Ukrainie niedawno i to się spotkało z bardzo negatywnym przyjęciem. Widzę, że artyści raczej starają się unikać takich wypowiedzi i że ten lęk przed gniewem słuchaczy jest bardzo duży. No tak jak podejrzewałam, nasz temat jest niemożliwym do wyczerpania go w ciągu tej kilkunastominutowej rozmowy. Ja jestem ciekawa, jak nasi słuchacze się do tego ustosunkowują, jaka jest wasza opinia odnośnie muzyki zaangażowanej społecznie dzisiaj. Kto jest istotny? Być może są jakieś głosy, o których my nie pomyśleliśmy, nie wspomnieliśmy teraz, a też warto, żeby te nazwy zespołów czy nazwiska artystów i artystek się pojawiły. Łukasz Warna-Wiesławski był ze mną. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Również. No i mam nadzieję, że do usłyszenia wtedy, kiedy będziemy mogli kontynuować te z mojej perspektywy bardzo istotne tematy. Don't have to say I need you.